sagar di nek ci bol yi wetek yu dem nik yoyu waye wax ji mu len wax de wax jara baye xel di dem la tak soxna mu nakana al janna waye aduna si de gisuma ko mo beug wallahi wax na deug aduna si mom ala bok bari fu ñu ko fi beug waxuma la mom ni nga xamne dafa mel non waye aduna si fim nak bu fi say tanke melut ni tanki ni ngay waxu ñu la waro fi am soxna bu fay beut metul ni beuti ni ngay xol ni ñom ñu waro fi am soxna manam bu dara manke ci say ciir ci aduna rek nga gis ni tambri la xaj tabarakallah neew na jigen ñu bëgg la wala bu leen jigen ñu bëgge seeni wajur bañ la neysan lu metti la té nak lolu manke ciir ci nit du aw xass wala ak manketé waye xel mu manke mo war na nek lolu waye aljang dal nañu gor gorlu ku fa dugg ku ne lahum am nañu may sa'una inda rabbihim min al-huri wal-qusuri wal-malaz wan-na'im yo yeb dina fa am ku fa dugg da nga ci am ak no man dimay zalika linak jazaa'ul muhsinina moy fayu ñi nga xamne ay def kat lu rafet lañu yalla ci yalla boole jazaa'u al-muhsinin fayu ñi nga xamne ño daan def lu rafet dana tax nga am ci yoyé wax lu rafet dina tax nga am ci yoyé suratu az-zumar aya fanwer ak ñent yalla neen li yukaffirallahu anhum ngir yalla faral len li yukaffirallahu anhum ngir yalla faral len aswa alladhi amilu ma lam li gëna ñaaw ci liñ dañ jëf ci ay bakkar lepp suñu borom tabaaraku ta'ala faral len ko waaw haulahi alladhina saddaqu bil anbiya sayaghfirullahu lahum ma aslafu min al-a'mali sayyi'a fala yu'aqibuhum biha mbolam ñi gëm yoonenti deggal leen yalla dina leen jéggal seen bakkar yi li wess won te do leen ci mbugal moy li yukaffirullahu anhum aswa alladhi 'amilu wayajzi ummu haylan ajrahum wala mu matalal leen ajrahum seen pay bi ahsani alladhi kanu ya'malun ci li gëna rafet ci li nga xamne mo lañ doon def ku ne bu la yalla fayé dalay fay lu gëna rafet la nga doon def waye ku jëf bakkar ku ne bu la yalla bal dalay bal ba gal la mbolem bakkar bo xamne bi defal nga ko al mufassirun ñina waaw lu tax ñu tuddu fi su tuddu fi hasan manam jëf yu ñaaw yak yu rafet yi min al adl an tuhsaba al hasanat wa tuhsaba sayiat thumma yakun al jazaa wal fadlu huwa alladhi yatajalla bihi Allahu ala ibadihi al muttaqin mandu te moy li nga xamni moy jëf yu rafet yi ñu na ci ko tek li nga xamni moy jëf yu ñaaw yi ñu na ci ko tek daali tambale fay ñu bal nak ñu bal len sen jëf yu ñaaw ya waye won len la nga xamni moy jëf yu nga xamni ñom rafetuñu ñu bal len ko alladheena kanu ya'malun allazi kanu ya'malun li nga xamne mom lañ dan def ñu bal len ko yalla ñu yalla bal suñu bakkar ñu def alaysa allah mun nak yalla nekut bikafin 'abda di doy sukk sukk jamum bi waaw yoonte bi yalla ne ko nak doyu mala alaysa allah bikafin 'abda nak yalla doyu ab jamum ci ayu kep ku yëkëti ay wut fi ci yow ndax yalla duñ rek bu ñepp joggé wut aw ay wut ci ali sallallahu alayhi wasallam mu ne ko yaax na nga yalla rek doy abu sa'ud ci tafsir ma mu ne hasi tasliya li rasulillah amma qala lahu quraysh li yunit bi ali sallallahu wasallam la ci yalla di dalal am xelam ci li nga xamne mom la ko quraysh doon tekko nang ko gis nga wax yi ngay jël diko def suñu yalla yi suñu yalla yi dana la def lo waaw yalla yi bantak ay yalla yi matak yalla yi demé nek yoyu mi ne ko yi bo bayu kaddu yi nga di wax yoyu dana la yobbe ak ndof yalla ne ko waaw na la doy rek alayhi salatu bi kafina abda bo tejun xel mi ci aduna ci yeb te ma doy la dula wañi dara waye nak na la doy suma la doy bo tejé ben xeram feba suma la doy bu fekke da nga tok xeram bi te li nga fas moy na ko tek ci beti nit ñi def ko ngir njistal mu ne mu ne ko su boba nak legi bo tak xërem rek du bax motax ngay deug ci walu aada ñu nan xur sangam ko ko bay faatu ya gis ben way ñu waxu bay ko faatu moy bimu koy bay aqida bi war na ci mom ci walu pass pass yegni xur yu xur yeppeyam bubu bu amé lu manki rek bu koy bay di dé waaw wala jakk ji ku ci noddu tak san da ngay faatu wala jakk ji ku nek imam ratibam da ngay faatu wala mu sangam ko dajé ak mom da ngay faatu wala ci nax sangam wala barbi ko dajé ak mom ni yoyé bu féké da nga leena gëm nga yëg ni yalla mom rek mo doy loolu lo ci dajel waxuma la ray ko waye boko don nek di lañu dara ama gis bu dem amé lool nak nga am ci benn sik sak ci biir bi ngi koy def fi di terteri su boba adamu lay epp doole dalay dali fagagal alayhi sallahu bi kafin abd xana yalla duyit ab jamam akay yalla day nab jamam nañ yalla day subhanahu wa ta'ala su ko defé lenn li ci dess lepp lenn du ci yalla lenn munu ci dara waaw lenn munu ci dara ak mat ak mos ak sindax ab yalt ab berbator ab bar ab mbut yoy yep suñu borom tabaraku taala rek mo man dara alaysa allah bi kafin abd xana yalla duyit ab jamam nako akay mune kon nak wayukhawifunaka bil ladzina min dunihi mbolam luddul yalla luñ la ci waxati dañ lay tidlo wayuqawifunaka dañ lay tidlo bil ladzina ci mbolam ñi nga xamni ñun duñ ci duñ yalla dañ la ci tidlo rek waye yoyé mënul la dara dara dara dara wayuqawifunaka bil ladzina min dunihi mbolam luddul yalla xerem ya yu ñu dem ak yoyu la tadurru wala tanfa mënu ñoo jariñ mënu ñoo lor tabarakalla adurru والنفع من الرحمن ليس من البيدان والسودان ما برن تبارك الله عنه ما كو واخون تيا بيتام يا ويقذفونك بالذين من دونه واي ومن يدل الله كو يالا سانك باغا گم يي گن ني بانت من نادارا ولا بانت بي نالا بوكو دام ني دباخ تي يو خور وي بو فا تخني داغي فاتو ولا لي بوكو ينو نانغم ولا نخ مي بوكو ناني ني يويا ومن يدل الله كو يالا sank bëgg gëm yoyé fama lahu min haaj ndudo jibati mukk wa fama lahu min haaj koku dudul jibati mukk da fay sank ba faaw tabarakallah yalla yalla mësul ci sank ba faaw wayuqawifunaka bil ladina min dunihi wa yawmidillahu fama lahu min haaj ku yalla setan ba nga sank amul kenn ku la mëna jibalati ndax yoy ngay xass gëm dimbi ko ci sabab bi xass ko ci moy dañ moy jafé ba nga xamné li yalla lay bëgg ci yow am ko ci yow da koy jafé li yenen li bëgg ci yow nak am ko ci dal di koy yomb lol tabarakallah te yoy nak day toutal économique ndax bu fekké dañuy sék Allah bu ne yang ñu ne kenn du ko bay ndax ko bay faat sék am xar ñu ne ko ko lek du bax ci yow sék ganar ñu ne ganar ji def ko lek sék yi dama ne ko yoy yépp tabarakallah ay rabbi ak yoy te muy nek yap yu bare bay ñu di leen dundé suñ ci duggé dal di indi neewal kom kom neewal li nga xamné moy walu al iqtisad tay su baba duñu jitt kon wayu qawifunaka bil ladina min dunihi day lay xup rek bo toje nali da ngay faatu bo reye rabbu yi da ngay faatu bo taxane mat gi nangam lolou dañ lay xup dong wa may billah ku yalla sank nak bu nga gem yoyé suma lahu min hadin dota am kenn ko xamni ki dañ tegaat ci wam yi ba nga jup tabarakallah yalla mu ne kon wa may billah fa ma lahu min had ku yalla bayyi ba nga sanku kenn munutula jubalati te fofu modi walu rek aqida moy walu pass pass modi walu al iman so xasse am du'ful iman gor gor lul ba mu yekati ku jëm kaw waye su jëme suuf han lola man na am jural la lo xamne du nek lo beug wa man yahdi illahu fama lahu min mudil ku yalla jubalit munuto am ku la deengal ku yalla jubal ba yoyé doto ko gëmati koka fama lahu min mudillin dutul am ko xamne ki dina ko meuna deengal man arada allahu sa'adatuhu fahadahu ila alhaq wa waffaqahu li suluki tariqil muhtadin falan yaqdira ahadun ala idlalihi wa ko yalla jappale tek la ci yoonu njub ba nga tek ci yoonu njub nara taxe fi dunya taxe alakhirah ba yoyé nga bayilen bañ len fama lahu min mudillin kenen dutul meuna sank kenen dut la meuna andil yoyé nan la yi nangam yi fi la jaar alaysa allah bi aziz yalla mu laaj ben laaj alaysa allah bi aziz ndax yalla nekul ko xamne ko tedd la ba lu ne sañ nako def ndax yalla nekul ko tedd ba lu ne sañ nako def ku ko neex mu bal la nga ne ah kay mu ne way nak sintiqam day fayu it nak kon yalla ñaar la bolé fi aziz ak zuntiqam dana balé ba lu ko nit def su ko neexé mu ne la bal na la waye zuntiqam lu ko nit defit sañ na fayu lool nak moy di mbir mu am solo moy ki balé te saña fayu bukku te ki balé ndax da suñu te fayu l'islam day wax ne sañ nga fayu balé gën ludul l'islam day wax ne buñ la toñé sañu fayu da ngay balé rek motax yalla bolé fi ñaar yu am solo yoy ngir won lako motax ki nga saña fayu ci mom ba nopi bal ko lool ni muy amé solo mo ëpp ki nga am sañ sañ ci mom ba nopi fayu waaw wara fayu te fayu wo mo ëpp doole fuuf wara fayu fayu waaw wara fayu te fayu wo mo ëpp doole fuuf wara fayu fayu yalla aziz la sun tiqam ku bari ñeegal la mu laaj nak ben laaj bu am solo wam suñu borom tabaaraku ta'ala suratu zumar aya fanwer ak juroom ñett yalla neena wala in sa'altahum bolen lajon ñom doom adama yep hum ñom doom adama yep ñi ci goor ñi ci jigen ñi ci wex ñi ci ñuul ñi ci nek ay arab ñi ci nekuli arab africain yek ñi nek europe ak doom adama yep rek wala in sa'altahum bolen lajon laaj mi bëgg wax lolen di laaj man khalaqa as-samawati wal ard ku bind asman juroom ñaar yi ak suuf si nga laaj ku len bind la yaqulunna Allah dinañu la wax ni Allah yalla ko bind hettet lolu boko laaj rek lañ la wax legi nak Allah ci lañ ñu wuté ndax da ngay dem ci ay gaay Allah lañu tuddé mom natir bi la natir bu fekké non lañ waxé baat bi am ño xamné Allah al-qudra lañ koy tuddé am ño xamné ñom dañuy dañ rek Allah waye li fi nek bindul bopam li fi nek bindul bopam لا نزاع فيه بين جمهور القلائق وفطرة العقل الشاهدة بصحة هذا العلم خل مسكتور كوتين كبن أسمان جرم نار مني الله كوتين كبن لسوف جرم نار مني الله بنيكو جسي ببي سبتاي بي مسنيو ديك جنواي جوني من ما بين أسمان ولا من ما بين سوف تايد لفنك لبت سوفيكون لوتي الله بين لونك دفاي دف أب ديبلومام brevem dal ni model wala dañuy téré ko ko def reproduction interdit su yalla don def nonu kenn du fi def lenn so lajun ku bind asman ak ku bind suuf la yaquluna Allah nak ku sel bu bax kemtan yi nek ci asman kemtan yi nek ci suuf gantax gi mudi ñax meek yoyu ni ñuy dundé ni ñuy saxé barab yañ nangoon nek barab yañ nangou ta nek waaw yoy yep nga set ko wal hayawan nga set baymay pitiy ak xari ak yoy pitiy barab bañ ñuy dekk ak niñ xame fu om pitiy nawetani walo ak yi norani walo du ben waye pitiy nawetani salum ak pitiy norani salum du ben bu noran joté da nga gis pitiy joge walo xamne mbay mi jeex na fa ñu dem salum nawetani yobbu senu njabot jur fa ay dom wagne ko ak ñom bu walo di ñorle sen cebak yoyu pitié joge salum dem walo lolu ku len ko jangal ndax doom adam ñu am fi ay école am fi ay université di ci duggal pitié di len ko jangal suñu borom tabaraku taala mo jangal lolu wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah so setlo yaramu doom adam ak kemtan bi ci nek tabarakalla nga xol nit rek bu bi gis nop bi deug bakkan bi noy yaram bi fenn fu ci nek boom ya fa yalla jaarale muy joxe deret ak joxe ndox ak yu demene ki yoyu kemtan bi nek ci dom adama lol tamit wala in sa'altuhum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah ak li nga xamne mo nek ci kemtan ci walu wowo dama ne yoyep soko sete suñu borom tabaaraku ta'ala mom rek ngay wax ni Allah wax ji mo dan wax الفقر الرازي موكو بند تا التفسير الكبير جوكيب نيار فك جيروم بن كاتوم نياري تيمير اك جيروم نيات فكو اك نيار كون نك كون فلاج كو بند اسمان رك مون يالا كو بند سوف مون يالا yalla mu ne wa xul kon nak waxal ma len ñom yi nga xamne nangu nañ ni ma bind asman nangu nañ ni ma bind suuf lajal ma len afara'aytum ma tad'un ndax gisulen li nga xamne mon ngeen di jaamu min dunillahi tedu yalla li nga xamne mom ngeen di jaamu lepp lu ngeen di jaamu ragal ko deggal ko diko moytu diko bayyi xel tedu yalla nga ne in aradani allah bi dhur suma yalla narona tek lor hal hunna kashifatu durrihi ndax yoy man na dind lor yi yalla dafa yekati de narcotique ak nit yalla mu ne ndax amna ci suuf bant bu naron te nit ci de ndax amna ci suuf ak wuñ wala lenn lu narate nit ci de yalla mu ne lol amut ne kon tabarakallah da ngeen fi gis waju jay bejeen yo xamne ko tak do faatu kon koku moy epp ay million ci dekk bi ko fi amon lol ko tak do genn aduna tabarakallah motax gol gi ibsaakh bam ne am nako amna lo xamne day suma len ko digele bu ngeen ko defé du ngeen de lola bu ñepp depp ne ko gor gi lan la mu len ñaka juddu rek kep ko xamne dal fexé nga ba do juddu man na la watal man haj ibrahima saxone do de waye nak ku fi saggan nak bu juddu mu na mu ne lu mala dara fokk da nga de kon nak bu yalla namme ci nit ki dor lor yoyé nga xamné du yalla ay samp la ay bant la ay yenen la hal hunna kashifat durri ndax mu yoyé ñoy dindi lor gi dedet mune aw aradani bi rahma wala mu nam ci man yermane yalla nar la may fukk juni wala mu nar la may wirgi yaram wala mu nar la may xel mu dal hal hunna mumsikatu rahmati ndax yoyé man nañu tiyé yermane yalla ji ba du dem ci yow lola yit kenn mënuko bu yalla nemé ci yow yermane kenn mënul la yermane ji do dem bu la yalla yoné wërseuk kenn muñtété wërseuk wo ñu ci yow waaw bu fekkon sax yalla dalay yor wërseuk bi sene ngay tedd dinalaw du tém wërseuk dina ñu rek waye su yalla nemé ci yow ak banket tabarakallah bu ñepp dajé won gi dajalé dila joxit day melni ngelaw ma fa jaar di lepp xaliss bi diko yobbu do am ñaari gërëm yo xamni mom ngay dajalé kon nak ñaar yi yalla ko yor ad-durr war rahma ñaar yi yalla mo len yor subhanahu wa ta'ala kon mune kul waxal nit ñi afara'aytum salalen ndax gisulen ma tad'una mbolem li ngeen di jamu min dur la yitadu yalla wut ko ngir mu dindil len ay njaqare yoyo ngeen di wut ngir mu dindil len ay njaqare yoyo ngeen di wut ngir mu dindil len wergi mu dindil len wergi yaram yoyo ngeen di wut min dun la yitadu yalla in aradani allah bi durr su yalla namon ma tek lor hal hunna kashifatu durrihi ndax man nañu dindi lor ga aw aradani bi rahma wala yalla nam ci man yermane hal unna mumsikatu rahmati ndax man nañu tiye yermane yalla ja dedet tabarakallah ay ji barni ci alquran lol juni mel ci la don misale mbok mi nga xamne dafa wuton ab velo wala yidi am moteur waye ben way ne ko nak so ci bañe accidenté da nga ñëmu bindal le téré bindal ko téré ndaysan bolal ko ci ben bejjenu tabaski bo xane bi tabaski ga alxames la won mu yew ko ci ndigli bi mu ñëwé ba ben barab muy wëndelu ak mom far mbir ma daanel ko bejjen bu xoru ko ci ndigli xoru xoru bu metti mu taxaw nak daal ne liko wuur moy su takutun bejjen bi tay man na am sax dana daanu waye nak xoru ko bi mom du ci am mu ne kon liko yobbe xoru ki bi moy lim and ak bejeen bi kérok fofu la tek bejeen ba tabarakallah te may lima gëm moy inshallah man na am dana daanu wat waye bu daanu waté xomu lako xori waye du non bejeen ba mu bayyi fofé ab bind bu am solo la ci amé man kérok nak ñako fekke won ñepp hal mumsikatu rahmati khul neel ni ñi dal man day hasbi allah yalla doyna ma khul hasbi allah yalla doyna ma waaw baat yu am solo la hasbunallahu wa ni'mal wakeel حسبي الله يالا دينما تعاليه كمام يتوكل لور ويرو المتوكلون مولم نيويرو تبارك الله سيرن بابا كرسي مولان وخ كوي ويرو داي سيتي غناو بوروم دايويا مودي يالا جل جلاله عليه يتوكل al mutawakkilun mbolam ñi wëru ci yalla rek lañu wara wëru waaw ndax yalla doyna ku ci wëru ku ne jaru ngay gestu leneen mba yenen ci mom dal ya'tamidul mu'tamiduna waaw ya'tamidul mu'tamiduna djiblu way bi yalla tabaaraku ta'ala djiblu fi nak modi indil layu leer mushrikone yi ci jaam gi ñi jaamu ma la yadurru wala yanfa'u lola la yalla tabaaraku ta'ala di woni fi alayhi yatawakkalu almutawakkilun yuru ci yalla waaw mu sakanal sey mbir sakanal sa poste sakanal sa yeb barkala dal sam xel suratu zumar aya fanwer ak juroom ñet yalla neen qul waxal nit ñi ne len ya qawmi yeen sama nit ñi ya qawmi yeen sama mbokk yi i'malu jef len ala makanatikum ci seen yoon inni mayit aamilun mangi jef ci sama yoon na kenn ku nek nek ci aw yoonam di jef i'malu ala makanatikum inni aamil wa sawfa ta'lamuna da ngeen ma sa xam nak may yatihi azabun yukhfihi kan la mbugal di ñew ba gatchel ko wa yahillu alayhi wa tikawm azabun muqim mbugal mu metti waaw dox len nak fi ci aduna i'malu ala makanatikum inni aamil aduna nun la mel ñen ñu ne ñanga ci lañ nek rek di ciow ñe di len joxañ ñi di ciow ñi di len joxañ yalla mu ne waaw wey len ci lool rek waye da ngeen ma sa xam kan mo yeew mbugal ak kan moy nek ci azabum muqim mbugal moko gatchel ak ko xamni ki azabum muqim ci lay nek ko boole ñaar yoyep mu ne kon nak dem len rek motax aduna mom lo fi ne bax na nit man na ñew ni la baxut lo fi ne jub na nit man na ñew ni la jubut waye kuñu xass den ci biir suuf nak ba nga jog la yalla ne won bax na dom lolay wey di bax la yalla ne won baxut lolay wey di ñak bax amma ci aduna ci nak mom natu kayu nat yi ñi natine diu baxna lol la nit ñi teureul sen bop inshallah buñu deme ca suratul hujurat dara ñu gis na yalla teureul le natu kay waye fi ta aduna mom nit ñi lañu war sen natu kay moy ku bax dal day am xaliss wala day rafet wala day day sawar wala yu deme nek yoy fofu ay natu kay lañ fi am wala day bokk barap sangam wala nangam waye suñu borom tabaraku taala dafa wut ben natukay bo xamni bi bu am solo la muy at taqwa mu wut ko mudi natukay lu way ñaaw ñaaw ñaaw bo amé taqwa rek ku bax nga lu way ñak ñak xaaliss bo amé taqwa ku bax nga waye ndax lan ndax ci taqwa nit ke koy wutal bopam gor goru ci ba am ko ya ci def nak nit ki day judd feb ko fa su baba kon buñ ko ci bëgge teural ñang koy andil choona ak jafagn jafagn no nga ci suratul hujurat yalla neen inna anzalna alayka wachayna ci yow muhammad sallallahu alayhi wasallam alkitaba tere bi di alquran waye nak linnas ngir nit ñi wachayna tere bi linnas ngir nit ñi nga war ko jang te jangal len ko war ko dundu te yar len ci inna anzalna alayka alkitaba linnas ngir nit ñi tere bi di alquran nako nit ñi xam tere bi di alquran nako nit ñi dund na nga len ko xamal sa kemt lay katan bu ci len leunt motax bimu fi la ta joge mu laaj sahaba yi ndax ne len ndax mba mbir mi amut lu leunt ñu ne ko dara lu leunt ci dara leunt ci hal ballaghtu ñu ne ko ballaghta ya rasulullah mu ne yalla kon sedel man lool nga ma santon kon nak sama liggey jeexna mu daldi waccu liggey mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam kon nak inna anzalna wacce nañu alayka ciow alkitaba tere bi linnas ngir nit motax am dom bam nag sam pukur te munuko yow mi bayam de han am nga ak mom xaar ma yalla tok ñuy seddel kamil ken seddel it lol ab jull mom warna ko barna ci baye xel fep fo tok ñuy seddel di jang alquran war nga nangu ñu la fo ma jox baxna bu lol munut war nga man fenn nga na joxal ma bara sangam amma ñuy seddelé nga na joxal ma falakh ak nasi loola jukki bu tol ni falakh ak nasi amut ndax ñaari sar la yo xamni ci yenn keuyit lañuy nek kon nak téré bi di alquran ñun la ko yalla waccel lin nasi bil haqq ci fulle li ci na ci téré nan ko bayyi li ci nek ci diglé nan ko def nan ciar suñu njabotit nak waaw nan ciar suñu njabotit jangal len ko bala ñu jang dara ñu man ko xam ko ndax itam fim nek bokku na ci kem tan yalla yi ñëk jang alquran dina tax lettre yi na ci alquran bu ko sa baat jilé ak say kaddu benen lettre yo man di jangit du ko jël xam nga bi yenen jang yi yenen lak yi so leen jilé buñu jël sa ra mu nek erreur ñu rulé ko bo ñew ci alcorane du do man wax ra rek ngay man wax waaw bo bëgg wax bismillahir rahmanir rahim mutal nga wax bismillahir rahmanir rahim té rahmanir rahim bokut ak rahmanir rahim lutax ndax da nga ñëkuti jang alcorane ba sa kaddu jël araf yim wara jël nga jël leneen lo bëgg jël ndax fi ne bo ñëkki alcorane ba nopi leneen loy jang du alcorane du yaq lettre yi ndax ko manu la waye leneen lo jital na te alcorane araf yim cey jël budé anglais budé français budé indo lo meuna ñëkk jang rek bo nopi di jang alcorane rek bo muyutul du la joxat say lettre yépp waye bo jëkke alcorane nak so nopi leneen loy jang tabarakallah dina la jox sa lettre yépp du yam sax ci jox sa lettre yépp waye ni nga bëgg prononcer lettre yoyu ni la ko alcorane di joxe leneen du la ko joxe mo taxone tabarakallah bo masana dem ndar ndar ku judd ku nek bo xamne sa ndey jor sa cham ñu la acc ci daraja li war lon sax agn midi ci ndar lool rek la won agn midi nga xamne bo agni midi dem ci daraja 1h 2h 3h nga dem gontu ci fa nga daan jange legi si nak gis nga tabarakallah dekk bi dañu agn ay 1h ak ay 2h rek ndaw ku nday rek la gis ñom 1h demi ñu agn tabarakallah kon nak inna anzalna alaykal kitaba linnas bilhaq faman ihtada ku jub fali nafsihi bopam la jubal waman dalla ku sanku fa innama yadhillu alayha bopam la sank waaw yalla neena yoon wa ak nun rek faman ihtada ku jub fali nafsihi mayna ko katnu jub waman dalla fa innama yadhillu alayha gis nga aya ji da nga gis ci bir alquran yalla nan ku deung mala deungal ku jub mala jubal nan fi ku jub ya jubal sa bop ku deungal ya deungal sa bop legi nak leg leg nit deg ko beug indi ci bir alquran ay safano li ngeen tuden ay contradiction waye lolou dedet suñu borom tabaraku taala ni muy waxe buñu ko degout rek buñu ko walbeete dal di tambule togn ci alquran kenn duko tawile ni nga xamne moy saxarat fa man yastadal nafsihi wa man dalla fa innama yadullu alayha mod yalla mom ko mandula momay katanu def lu ne bo fi amene tabarakallah sa ñaari soxna nga yëkëti ku nek nga may ko 5000 kenn ku nek amna xaliss waye ki jël basam am yum ci jënd yu la neexut ki jël basam am yum ci jënd lu la neex ñaar yépp ben bu ci nek yow mi len may 5000 kenn ku ne 5000 yow yaay ka def def ja waye nak do am bakkar ci bi nga maye sa soxna 5000 mu jënd ci lam ci jënd lool mom moko ci jënd tabarakallah wama anta alayhim biwakil yow muhammad ali sallatu wasalam wama anta nekulo alayhim ti ñoom biwakil di wéro seen mbir lasta bimuwakkilin alayhim hatta tujbirahum ala aliman neko ko xamne dañ lay jox aw yat ko dem dari ko koy door neko imanal wala amal iman lolo mom du lo xamne dañ la ko gal motax bo demé ci as-sawi barkala ala al-jalalayn jukim ñettel khatum ñaari téme ñett téme ak juroom ñaar fuk ak ñent suñu borom tabaaraku ta'ala ma nga cey wax ju ma nga cey wax mom as-sawi wax jam solo ci jubbe ci firi ay ji ليس هداهم بيدك حتى تقهرهم وتجبرهم عليه وإنما هو بيدنا فإن شئنا هديناهم وإن شئنا أبقيناهم على ما هم عليه من الضلال بو فكين دغ نغ مونيكو سين نيب نيكو سي لوخو باغا لين دي دور دي لين نات نان لين كاي لين نيب واج سيني لوخو لا نيك ني يالا تبارك وتعالى سورتو zumar aya 1000 ak ben yalla neena allah yalla yatawaffal anfusa moy fat bakani moy rocci ruuy hina mautiha ba bakan ya di de waw ñu ne ko no seet mu ne lacc nga xol ko na mel lay mel yaram bi tabarakallah daal du sik waaw waye roogi daal rocc nañ ko muna lacc dootul yengutu dootul xef du yëkëti loxom du yëkëti tankam koku yalla koy def allah yatawaffal anfusa hina mautiha kudud yalla nak ñi mo def declaration bi kudud yalla so defé sax lu ñu naan yaaray diw da ngay laqtu ñi enquête ko wër yalla mom fi mu def déclaration bo xamni bi ragal ko xana moy tax ñu nan di wëray waye déng lim wax fi allah yatawaffal anfus